Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 12 dzień lipca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek triumfuje w Londynie. Po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon. Pijany pacjent zaatakował pielęgniarkę w szpitalu w Lublinie, jest w policyjnym areszcie. Obrotowy dom to nowa atrakcja turystyczna Włoch. Budowlę można oglądać pod Weroną. Iga Świątek zdobyła 6. w karierze wielkoszlemowy tytuł. Dziś została mistrzynią Wimbledonu. W finale pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Mecz trwał niecałą godzinę. Komentarze amerykańskich mediów zebrał Jan Pachlowski. Świątek's moment. To jest moment Igi Świątek, powiedział zaraz po ostatniej piłce finału amerykański komentator telewizyjny. Według Associated Press był to pierwszy finał Wimbledonu kobiet od 114 lat, w którym zawodniczka przegrana nie wygrała ani jednego gema. Grając w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema, Anisimowa wyglądała, jakby moment ją przytłoczył, czytamy na portalu Yahoo Sports. Świątek jest drugą zawodniczką w erze Open, która wygrała bez straty gema po tym, jak Steffi Graf pokonała Nataszę Zwieriową we French Open w 1988 roku, przypomina prestiżowy New York Times. Iga Świątek w historycznym stylu wygrywa finał Wimbledonu z Amerykanką Amandą Anisimową, informuje główny tytuł strony internetowej telewizji CNN. Świątek wygrała już wszystkie turnieje Wielkiego Szlema poza Australian Open, przypomina NBC News. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A więcej o finale Wimbledonu w serwisie sportowym Trójki. Agresywny i pijany pacjent zaatakował pielęgniarkę, która udzielała mu pomocy medycznej. Do zdarzenia doszło w jednym z lubelskich szpitali. Nietrzeźwy 50-latek zaatakował pielęgniarkę, naruszył jej nietykalność cielesną poprzez duszenie za szyję i drapanie. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy zatrzymali agresora. Podczas czynności mężczyzna znieważył interweniujących policjantów, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak relacjonuje Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie, w prokuraturze, do której trafił mężczyzna, usłyszał dwa zarzuty. Naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Został objęty dozorem policyjnym, grozi mu do 3 lat więzienia. Pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu uczczono we wsi Domostawa na Podkarpaciu. Wczoraj minęła 82. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, która była apogeum zbrodni popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Odprawiono mszę polową, po której odczytano apel poległych. Zostańmy do ogrodu! Ładuj! Przyjechałem z Przemyśla. Opowiadali o tych wydarzeniach członkowie pańskiej rodziny? Tak. Tatuś przekazał nam całą tą wiedzę, historię, myśmy byli mali, o działaniach tych band UPA. Warto pamiętać, ponieważ to wszystko na Wołyniu wydarzyło się nie tak dawno. To jest nasza historia i nie możemy przejść obojętnie obok tego. Z uczestnikami obchodów rozmawiał Mikołaj Tomasiewicz. Obrotowy dom to najnowocześniejsza budowla modernizmu we Włoszech i jednocześnie nowa atrakcja turystyczna. Obiekt został otwarty dla publiczności w Marcelise pod Weroną. Ogromna villa in girasole, dwupiętrowy budynek w kształcie litery L z 6-piętrową wieżą łączącą oba skrzydła powstała 90 lat temu. Wybudował ją dla siebie inżynier Angelo Invernizzi według projektu słynnego architekta Ettore Gaggiuoli. W środku wieży o średnicy 8 metrów znajduje się winda, a wieża dzięki ruchomej platformie kręci się wokół własnej osi z szybkością 4 mm na sekundę. Dzięki temu pół wieży w czasie dnia może być zawsze w słońcu, a pół w cieniu. Historycy architektury nazwali willę pomnikiem modernizmu i futuryzmu. W środku znajdują się meble, mozaiki, obrazy i lampy z lat 30. XX wieku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najważniejsze sportowe informacje, Adam Malecki. Iga Świątek, królową Wimbledonu, Polka w wielkim finale pokonała pewnie i bezdyskusyjnie Amerykankę Amandę Anisimową i do triumfu w US Open, 4 na French Open dorzuca 6 wielkoszlemowe zwycięstwo, tym razem na trawiastych kortach w Londynie. Iga świetnie weszła w mecz i nie pozwalała rywalce dojść do głosu. po prostu szłam za ciosem, bo też widziałam, że Amanda była trochę zestresowana i że ja miałam dużo okazji do tego, żeby właśnie budować presję i cały czas naciskać, więc na tym się skupiłam. W trakcie meczu właściwie nie myślałam o wyniku, bo to wiedziałam, że to jedynie może mnie rozproszyć. A po meczu to przyznam, że nadal jestem w takim szoku, zwłaszcza właśnie, że ten finał wyglądał tak, jak wyglądał i tak szybko się skończył. Po prostu jeszcze nie do końca do mnie dotarło, więc myślę, że potrzebuję chwili. Iga wygrała Wimbledon seniorski, kilka lat temu ten juniorski. W tychże rozgrywkach wygrał dzisiaj nasz młodzieżowiec Alan Ważny w parze z Finem Oskarim Paldaniusem. Wygrali w finale debla z Brytyjczykiem Oliverem Bongingiem i synem legendarnej Lindsay Davenport, Amerykaninem Jagerem Leachem. 5-7, 7-6, 10-5. Co na to młody Polak? Broniąc trzy piłki meczowe, wygrywając tak ciężki mecz, w którym można powiedzieć, że od samego początku do momentu 6-4 w tiebreaku w drugim secie cały czas goniliśmy wynik, więc no to jednak jest to takie wspaniałe uczucie. Polak i Fin wygrali także French Open. Wspaniałe uczucia towarzyszą naszym piłkarkom na zakończenie Mistrzostw Europy. Polki debiutantki turnieju żegnają się zwycięstwem. Biało-czerwone wygrały 3-2 z Dunkami. Z grupy C do ćwierćfinału awansowały reprezentacje Szwecji i Niemiec. Szwedki z pierwszego miejsca po wygranej 4-1 z Niemkami. Z Japonkami przegrała za to reprezentacja siatkarek w Lidze Narodów. Wynik 1-3, a jutro rano starcie z Bułgarkami. Towarzysko grali siatkarze i ograli 3-1 Iran. We wspinaczce sportowej na czas zwycięstwo Aleksandry Mirosław na zawodach Pucharu Świata w Chamonix. Mistrzyni olimpijska z Paryża w finale pokonała desk Maderite Kuzume Devi z Indonezji. A w kolarstwie 8 etap Tour de France wygrał Włoch Jonathan Milan. A liderem wyścigu pozostał Tadej Pogacar. W Giro d'Italia kobiet przez ostatni etap wygrała Australijka Sara Gigante, a liderką została druga dzisiaj Włoszka Elisa Longo Borghini. Jutro pochmurno, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Temperatury, termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Autopromocja. Otrzymał tegoroczny paszport polityki, choć i bez niego od dawna gra po całym świecie. Do trójki wpada dosyć często, zwykle z własną muzyką, bardzo eklektyczną, ale tym razem zaprezentuje cudzą. W domu nie mam odtwarzacza CD, odtwarzam głównie właśnie płyty winylowe. Może wybrać wszystko. Jak on się zmieści w zaledwie 2 godzinach? Na winylu dzielimy płytę na 2 połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Do usłyszenia w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 23. N3. Na początek coś dla fanów hyperpopu i podróży w czasie z odrobiną melancholii. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Razem jesteśmy do północy. But I'm not certain anymore. Time isn't dead, and it's been knocking at my door. All I can see is that this all will just catch fire. Even with a passport, baby, you won't get that far. I still get this feeling when my heart's so bad. I've met someone like you, they don't. We'll be right back. for some lifetimes to come. You might like it with your friends, come bring some. And you still get this feeling when it hurts so bad. I want someone like you, they don't want me back. Daniel Harl i Pink Panthers. Na początek naszego dzisiejszego spotkania utwór Starlight, który buja już od kilku dni i który zapowiada prawdopodobnie nowy etap w twórczości tej hyperpopowej i eurodance'owej w przypadku Danego El Harla. Ja nie mogę się doczekać tych nowości. No a ten, kto przeglądał dzisiaj nasze media społecznościowe trójki oczywiście, ten już wie, że dzisiaj w audycji N3 szansa na zgarnięcie karnetów na Off Festival. Dzisiaj policzyliśmy. 20 dni zostało do rozpoczęcia tegorocznej 18. edycji. Zanim jednak te karnety, to najpierw w krótki powrót do artystki, która oczarowała mnie w ubiegłym roku na scenie leśnej, a wczoraj wydała nowy singiel zwiastujący nowy album. Kto to taki? Debbie Friday i Bad On Me. 96 Back i utwór Pepper, jedna z tygodniowych premier i jest to jeden z tych utworów, który cały czas mnie zaskakuje. Na YouTubie natomiast możemy obejrzeć materiał dokumentalny z OFA 2011 roku. Do tej edycji muzycznej jeszcze dzisiaj powrócimy, ale mówię o tym nie bez powodu, ponieważ szyjąc dzisiejszą audycję 3 pomyślałam, że nie tylko będę częstowała nowościami muzycznymi, ale także i tym, co czeka nas w tym roku na OFA i z tej okazji powróciłam do starych nagrań, które możemy oglądać w internecie. I wypowiada się w tym dokumencie Artur Rojek, który mówi o przenikaniu się gatunków, które będą stanowiły przyszłość muzyki. I teraz właśnie dwóch takich artystów w N3. Przed chwilą usłyszeliśmy właśnie jednego z nich, a za chwilę Blessed and Blushing, czyli moje najnowsze odkrycie, w którym to artysta z Francji wykorzystuje sample tworzone za pomocą AI. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio DJ, pretty please. Idąc za myślą mieszania się gatunków i sampli generowanych przez AI nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, a także na off-festiwalu Tuchel w utworze Rock Soiled. Te metaliczne głosy z mocnym basem to tylko przedsionek do tego uniwersum, które prezentuje w swojej twórczości Tuchel. Naprawdę ta grupa ma do zaoferowania bardzo, bardzo dużo i myślę, że tak samo dużo będzie się działo na ich występie, a to ze sprawą tego, że w wywiadach są nieprzewidywalne, tak samo w systemie wydawniczym, więc myślę, że to, co będzie na koncercie, to coś dla fanów muzyki odważnej, zabawnej, oszałamiającej. Po prostu przegapić tego nie można. Teraz czas na Azję i artystkę, której w line-upie wypatrywałam niezmiennie i nieprzerwalnie od 2016 roku i w końcu się doczekałam. Yeji. Yeah. Niezmiernie się cieszę, że już w piątek, 1 sierpnia o godzinie 1:15 będziemy mieli szansę na scenie M-Bank Visa, czyli na leśnej scenie słuchać jej G na żywo. Nie mogłam się doczekać tego ogłoszenia i w końcu wyczekane. No dobrze, no to może już najwyższa pora, żeby otworzyć bramkę mailową. Zachęcam do pisania. Kto chce się pobujać ze mną i z całą ekipą Trójki, nie tylko do jej G, ale do wszystkich wykonawców tegorocznego festiwalu, proszę pisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Karnety czekają na OFF Festival. podczas występów na żywo zawiązują sobie oczy, by wzorem taoistycznego rytuału oderwać się od tego, co zewnętrzne i wejść do innego świata, czyli Mong Tong z Tajwanu. Grupa, która również pojawi się w ramach tegorocznego OFF Festiwalu w sobotę 2 sierpnia o godzinie 18.15 na scenie eksperymentalnej. Ja już odliczam naprawdę. Ta ekscytacja rośnie i rośnie i rośnie, tak samo jak liczba moich maili na skrzynce pocztowej. Bardzo się cieszę. Bardzo proszę pisać. Śmiało, śmiało. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Po audycji odezwę się oczywiście do osób, które zdobyły te karnety. Natomiast to nie jedyna szansa na to, aby je zdobyć. Spokojna głowa. Taiga. To zespół, który na OFI nie zagra, bo w Katowicach grał 3 tygodnie temu na festiwalu Nowa Muzyka Katowice. I zespół, którego wcześniej nie wypatrzyłam w line-upie tego festiwalu. Po prostu przyszłam na ich koncert zupełnie nie wiedząc, czego się spodziewam. Bardzo żałuję, że nie wystarczyło mi sił, aby dotrwać do końca, ale proszę mi wierzyć, że ich koncert przypominał mi jakiś rytuał. Jednak nie jest to do końca złe skojarzenie, bo dużo tam lokalnych mongolskich wpływów, śpiewy, instrumenty, a to łączone z muzyką klubową. I o tym też jest między innymi właśnie to, czym jest festiwal. No, festiwal jest właśnie po to, żeby odkrywać muzykę, doświadczać jej na żywo, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i mieć miłe zaskoczenia. I takie miłe zaskoczenie na pewno będzie miało paru słuchaczy po zakończonej audycji N3. Proszę cierpliwie czekać na informacje zwrotne, bo oczywiście karnety off-festiwalowe powędrują w czyjeś ręce dzisiaj wieczorem. A jak klub wspomniałam, no to impreza, jak impreza, to nikt inny jak tylko Snow Strippers. Ciem to rekedes, roi the rent cool tragic, times to roi the red, shun real the sedition beds, sneak out, give them a frisk, spur on land, no need, but we know they've got more than this. Grab yawa, I'm a stroll to the bank, get me Cammy's money and give her my thanks. We'll call it reparations, but I knock your wank. Try to take my money, but I came and collected it. Recap. your leg to think that you're fooling everybody. But you're not, just like the irony that your career is gonna rock. Her arms are on your cock, you hear me? Had a smart cap, a rationation, raw, they could regard the short against the right. Now it's end of the hop. Me, you wally, no maggie, call the least of lovely lad. From a king, can you just come a giggle, kill my dad? Cut the cold, now the car, cops are lit, they can't arise. Throw the crack, revenge the fellas from the lower whack. When they see me, chat, I lower and I roll. I'm here to stroke ass while on the road, a shitload of couple of nova. Since they shoot with me cops, I'll take them home line. You're bad enough, bad enough. Crying for your sherry, bad enough, bad enough. Your phone was momentary, called your bluff, bad enough. Bluff off the dirty shit, fuck, bad enough. Nah, nah, nah, in the hell of fada. It's decap, the recap, rehab out for a shot. Effort, Cammy. Power lines in the elections, and onwards and upwards. Free Palestine. No właśnie, Free Palestine na koniec to zwrot, który dosyć często pada z ust tego zespołu, czyli Niqab, który już pojawi się w piątek, pierwszego dnia sierpnia na scenie głównej OFF festiwalu. Nie mogę się doczekać, ponieważ to będzie na pewno cudowne rozpoczęcie festiwalu. Ale to też jest dobry przystanek do tego, aby zwrócić uwagę, jak festiwale, na które jeździmy, koncerty, na które wyczekujemy, sprzyjają temu, aby sztuka była jeszcze bardziej zaangażowana. Coraz więcej też przybywa nam różnych tekstów, artykułów, które właśnie opowiadają o tym, że kiedyś protestowano na ulicach, teraz między innymi taką szansę mamy na festiwalach. No i właśnie do tego angażują się niektórzy artyści. Niektórzy są zwolennikami tego wśród odbiorców, inni na przykład krytykują, ale ja nie mogę się doczekać tego, jaką energię zaprezentuje na scenie głównej Niqab, no bo do tego głównie zmierzam. The Recap to utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce. Natomiast teraz wyciągam kolejną propozycję offową, Iglo Ghost i New Spaces. Bye. Nieważne kto zagra, zawsze wracam z pełną playlistą już od ponad 10 lat. Off nigdy nie zawodzi petardami na headlinerów oraz niszowymi perełkami. Mój pierwszy off w 2015 roku i koncert na scenie Trójki. No właśnie, no bo właśnie, Trójka powraca na Off Festival jako jedna ze scen. Po 6 latach nieobecności scena Trójki jak najbardziej wypełni się nie tylko znakomitymi artystami, ale także, mam nadzieję, między innymi słuchaczami Trójki właśnie. Sunbrella to teraz na antenie Trójki, przed chwilą Iglo Ghost i to jest dwóch artystów, których zobaczymy na scenie Trójki na Off Festiwalu. bardzo dużo tych maili dostaję. Zaczytuję się w te wszystkie ofowe historie i nie mogę się doczekać zbierania następnych, kolejnych. Przed nami 18. edycja OFF Festiwalu i Trójka oczywiście tam będzie. To nie jedyna okazja, żeby zdobyć te karnety. Będziemy je jeszcze rozdawać, więc proszę się nie poddawać i proszę do nas śmiało pisać i włączać Trójkę często i nasłuchiwać, jeszcze raz nasłuchiwać. Przed chwilą Low, które przypomina klimatem trochę Twin Peaks, a które to gościło na OFF-ie w 2011 roku. W tym roku lider zespołu Alan Sparhawk powraca z bardzo emocjonalnym, solowym setem. Tym bardziej jestem ciekawa, co niespodziewanego zaprezentuje, biorąc pod uwagę fakt, że i dla niego pewne rejony tych eksperymentalnych dźwięków to istna podróż w nieznane. A kończymy moim top of the top. Na samą myśl, że posłucham jego muzyki na żywo, załamuje mi się głos, ręce drżą, oczy zaczynają się pocić. James Blake jako jeden z headlinerów. Foot Forward to utwór na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. My również tam będziemy. A tymczasem dobrej nocy. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i do usłyszenia. It was built in a day, so it fell in a day. What do you expect? What do you expect? What do you expect? What do you expect? At best, we're a stretch and a leash won't hold my neck. I'm a mess. What do you expect? What do you expect? What do you expect? And it's okay, I know I'll be replaced. A bitter aftertaste, but it's not that bad. It's okay, there's nothing to explain. Only yesterday, you were so sad. Keep your breath, keep my texts. Who's next? Who's next? I hope it connects. I'm not at my best, but I put my best foot forward. Foot forward, foot forward. I put my best foot forward. Foot forward, foot forward. What else can I do? Foot forward, foot forward, foot forward. I put my best foot forward. Foot forward, foot forward. And it's okay, I know I'll be replaced. The bitter aftertaste, but it's not that bad. It's okay, there's nothing to explain. Only yesterday, you were so sad. It's not that bad. It's okay, there's nothing to explain. Only yesterday you weren't so sad. Autopromocja. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Piszę do ciebie wiadomo. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kiepuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam do Trójki w niedzielę po 19:00. Grzegorz Hoffman. Autopromocja.